تهتدون او د پاره د دې چې تاسو تشې کوم د ام په هدایت تاسو هدایت سي یعنی هغه هدایت په دا نقطه په یوه د هدایت سمانه اوس په وصوله چې د هغه نور څخه د دین هغه نفس الامر قبله تشې سيو چې په سوج د مادر ټول چې مخبره والی او د دې لپاره چې چیش دروشه هغه نفس الامر قبله دروشه یا الله اوس نور سترګې ماته نیول دي په سر نه خلاصي دله تایب دي کاکا دلتا ابتكا قدر زينب پیدا کیج بیا ولعلكم تهتدون دقد چې هغه نفس الامر قبلاس تاسو لاس تراس او تاسو هغه نفس الامر قبله تا ور ورسیج ما درته ویل چې دین یو دی نفس الامر قبله په ازل کې ګر سره د ادیان د فار څوک یو واه لیکن په دانو نبیانو ته په اجتهاد ور پیش ول د خپل نبی ته فلاس ور کړل لکه د افتی ورځ لکه د کلو وس لکه د کلو د کال میاشتو کې چې اصلي میاشتې مشته فلاس راغلي هر شی از مت فلاس راغلي کما ارسلنا فیکم یعنی دا گردما ملا وهاذا کما ارسلنا بیا وای چوب وهاذا بس دغه توي دغه ما خبر دا تروي وهاذا دغه معنی دا تحویل د قبله دغه تقرر د قبله چې په شکل د چاوا د کعبه و دا د هغه نعمت د غشتل کې چې بلک چوب چې مې درس څنګه چې موږ پښتو کې راځل وای چې څنګه مې قبله د مقرره کړل دا خو دایته لکه څنګه چې مې چوب دراسته ولې نه بي دراسته ولې نو آج چې مې چوکم د ناو کړل وای څنګه چې مینه بدر پکې راسته ولېو نو می دغه څه څنګه وکړه قبله هم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا لکه تاسو کې چې راسته ولې ما موږ پیغمبر چې یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم دته تزکیه لمه کړې څوک چې اهداف مقصد اصل عظیم څوک دی هغه تزکیه ده او آل حضرت ابراهیم علی السلام چې تذکرہ کوله کوم ځای راوښتل یعلم الکتاب په فیجه انته د هغه فعلی خارجي ترتیب په مطابق ذکر هم چې وقو په خارج کې کول اول تلاوت بیا تعلیم دی بیا حکمت بیا څوک دا تزکیه ده دلته په دې اعتبار باندې اصل هدف او مقصد څوک دی دا ګرد انتظامات د تزکیه نفس ده پاره یا ایه الی کل زکیکم یعلمکم الکتاب والحکم دا سی پیغمبر چې تاسو ته تعلیم د کتاب او د حکمت او یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون دا سی خبرې چې تاسو ګر سره تاسو شان دا نه و چې هغه هم زده کوي یعنی امکان هم د دې نه و چې تاسو والله ما لم یعلم کی مزاده تکړي دا د حدیثو په شکل باندې د دې قیامت اشرات ساعت په کوم شان باندې پیغمبر اسلام بیان کړی دی یعنی دا هغه شیان دي چې ګویا قران نیولی نه دي پیغمبر اسلام فرمای وی لکه ماته چې وحی جلی را کول سی د دې په مقدار وحی خفی علم جلام را کول سوای دي کړه څوک دی وعلمکم ما لم تکونو تعلمون کنه هغه وحی څه شي کړه وی وی ګرد الحمدلله یو څه حذف سی کړه انسان حذف هم چی وعلمکم ما لم تکونو تعلمون نو الله وی دا یو غفه نه و دا د کعبه تقرر د یو عظیم مقاصد د فرد عبادت ته بار دي کنه وای څوک دی نو عبادت خو د تمام عبادت لب لباب د الله یاد دی د الله ذکر دی نو لہذا چې قبله می دله مقرره کړله وای د بار د مانزه نو منځو نه کوي وای څه کوي نه منځ خو ان ذکر الله اکبر کړ یعنی کدا ترجمه درته وکم چې فذكرونی ثمانه چې یو فقیم صلات نو غلطه نه ده لیکن عنوان زیات عام کې شوی زکه چې منځ هم پکې شامل دي داغه نماز یو نور هم پکې شامل دي چې الله په یاد وي ولی کعبه د الله د یاد یو نمونه ده کړه بیا وایي دا بیت الله د الله د یاد یو عظیم نمونه ده لہذا نو تاسو څه کوي الله یاد وي په حدیث کې نو ډیر تفصيلات راځي د ذکر چې کته وایي الله بخاری او د مسلم پر روایت کې راځي بنده ته الله وایي کته ما ذکر کې یوازې د ځان سره زبدې له ځان سره یوازې ذکر کوم او کته ما په یو مجلس کې زما تذکرہ د صفات او کمالیو کې زبد فرشتو په مجلس کې بیا تاسو تذکرہ کو چې پلانې د پلانې زوی ډیر ښه سړی دی زما ډیر تا بیا دی کنه عمل ان خیر منه استاد مجلس به زما مجلس نام څوک وي افضل وي او کته ما ته یو لويش طرفه دراو مختصر زید وی لويش درځم زبوبسته چې دل درځم آته در نږدې کته آته را نږدې سولې زبوب قاعده ګل درته با ان کنه او کته د شو کس او قرار وانی زبد چاپت تر زمکن ز ډیر تا ته ځایم چې ته مال راو ګرځې کړ فذكرونی اذكركم مشکرونی ولا تکفرون نو خو نعمت وکنه د نعمت یو کړی مکمله سوله کنه ولی او تیم دلته څه ورته ولې رب دې مال میږي کنه ا جوبا جيب شان دې د قران څو شایسته انداز دې کنه فشکرونی کن وشکرولی ولا تکفرون د نعمت ته دې دین د هغه تکمیل مراحل شروع دي نو د الله څخه کوي د الله شکر ادا کوي احسان یې منئ د الله ته رجوع کوي او ولا تکفرون دینه ځکه حدیث بالکل هغه حدیث زما زوخت هغه حدیث له دغه زینه مستنبط دی چې اللهم اعنی علی ذکریکا و شکریکا کن دغه حدیث په دغه ترتیب د الفاظ نه مستنبط دی او حسن عبادتک ولا تکفرون بلا ری و انکار مکه وی د الله د نعمتو کفران ناشکری مکه شاری وینو ته یوه درس سیدره وکړه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. دا چې چې بل راځي هغه د باندې چې دلته نن بیان سره ان الله مع الصابرين. مخکې باس تبیت می دو نمبر دار سی او ٹکی می بولا کس رو عام طور پا کتابو کی دا حدیثو هم او دا تفاسیرو هم دا خبر مشهور دا چې دا تحویل دا قبلے دا دروازه بند نکی دا ایسے بند نکی تا اتبجی چی بلی یو رز بلنا وقت نا تا با مجلو مدرسی هم بگاسو چ تحویل د قبلی دا د عینی مانځ په دورانو او کفعام معمول مطابق عام حالاتو کې د حکم د الله له طرف څخه پیغمبر اسلام و سلام ته راغی. یعنی دی لکه عام روایت دا ښکار کیږي چې پیغمبر اسلام و سلام د ماپشین یا د مازدیګر د باز روایتو د سهار باز روایت هم چې د سهار پر مانځه یا د مازدیګر پر مانځه یا د ماپښین پر مانځه دی ولاړو دو رکاتې کړیو گویا بیا د دوم رکات د رکوع په حالت کې دغه وحی حضرت جبرئیل راوړلې. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دغه حین کې د مانځه د امتثال د دې امر وکي نو چاته راو ګرځېدې او بیت الحرام یعنی مسجد الحرام ته کعبۃ اللہ ته مخ په مانځه کې راوړو. نو باقاعده یو پورا یو کیفیت پیدا شو د استراب چې غصفونه هم یو له بل سره بدل شو چې مخ صفونه و هغه د شا صفو لراله چې د شا صفونه و هغه د منغه زمانی خو مؤمنات هم زنان هم منزول راتلې. نو زنان چې په کوم صف کې ولاړې وي د دغو ځای لره نارینه راله او نارینه چې چیرې ولاړ وغه هغه د زنانو ځای لولار باقاعده پورا صفونه سره په لوا وشتل. بعض روایت خدا هم ښکاره کیږي چې پیغمبر علیه السلام ته دا وحی د نمانځه په وخت او بیا اکثر د روایت دادی چې د نمانځین منځو چې شو دوه رکعتې گویا بیت المقدس ته کړیو دا دوه اخرنی بیا چاته وسو مسجد الحرام او کعبۃ اللہ ته دا دوه رکعتې وسو. او دا عام روایت دا اشکار کیږي دا صرف یو تاریخی نکته ده چې دا مسجد هم مسجد نبوی نو پیغمبر علیه السلام په مسجد نبوی کې نو په دغه وخت کې د غنمز په مسجد نبوی کې نو ورکاو دا د مسجد نبوی څخه دا شه دا محله دا بنی سلیمه محله ده. دغه اوس ما جان صاحبان چې لاړ شي الته بیا دا ورځي مشهور دی دا د تاریخ او د حدیث په کتابو کې چې مسجد ذل قبلتین چورته وای مشهور دی. ورځي خلک الته وسم وسې درش مسجد پر جوړ کړی دی زوارل ځانګر د ورځي عمرې او ځان نشبلاش مشورلو نو دا ګرد نه آیاتونه ش تقریبا د ګرد متعلق آیاتونه چې دی دا ټول نه تا ورته لیکلې وم د میرابو پر سر باندې. او یو خاطر نو اوس میراب نشتا د میراب معمولی چیز دی یو نشان دی چې یې ورګړې دی پس دا کده دغه دروازې پر ځای باندې بالات مازی معمولی نشان ورګړې دی چې مانا دا زور محراب وو سونو محراب مثلا دغه دی. عام طور خو مشهور دغه ده چې پیغمبر علی اسلام و سلام ته وحی را لې دی په خپل ام په مانځه ولاړو او د مانځه امامت کاو او بهارې د مسجد نبی سره کاو او دا تر پیښې د لډیر هم چې د مسجد نبی په دوران کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوران کې د آس پاس اطرافو کې نور مساجد هم صرف مسجد یوازې چوک نه مسجد نبی نه و مساجد نور هم شاوخوا ډیرو د محلو مساجد و. او وختم رسول الله صلی الله علیه وسلم ما مساجد لره بقاعده امامان مقرر کړی او بیا به کله کله پیغمبر علیه السلام کله به د یو کلی خواته ولاړی کله به د بل کلی خواته ولاړی کله به د بل کلی خواته ولاړی قبا ته بتلی هلته مسجدو شاوخوا اطراف ته به کله تلی کله به د ماشین منځاله ته ور باندې راغی کله به د مسجد منځاله ته وکړي کله به د ماشام غاله ته وکړي هغه محلې په مسجد کې د عام روایت خو دغه ښکاره کیږي او مشهور هم دغه ده بخدا یو داس حقیقت پیدا کړی دی چې گویا یو مسلمه حقیقت پیدا کړی دی مسجد ذل قبلتین شورته وای دغه وچ لیکن په دې باب کې صحیح روایت ته دی چې امام سیوطی دا نه تخریج کړی دا خبره اول هغه په ګوته کړی بیا نور روح المانی او دا علماو هم اتفاق سره کړی دی چې دا خبره خو صحیح ده هغه حدیث کې درازی د نسائی او د ابو داود او په متعدد کتابو دغه احادیث او تخریج کړی د دوو صحابه اوس خدا واقع راځي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه پر دغن مانځه کې په خپل امام سوی دی په پوسو لاس نه په دوران کې دن مانځه دا وحی راغلی دی تحویل د قبله دا حکم د تحویل د قبله په دوران کې د چا نه دی راغلی دن مانځه نه دی راغلی او نه په دغه مسجد چې ذل قبلتین دی چې دا مسجد د قبیلې او بنو سلیمه قبیله شورته وای دا هغه قبیلې په دغه مسجد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هم نه دی سوی امام هم نه دی سوی ځکه دا هغه اصحاب سعید ابن معلا څخه روایت دی د نسائی او د نور کتابو په تعدد د تخریج کړی دی وای وای زوم یو بل صحابي و موږ براتو اکثر اوقات دا سوچ د ماشین منځ ته به تر منځه لمه خلارالو مسجد نبوي ته به حاضر سو وختي بر روان سو د اطراف سره راځي ولار سو مسجد کې شي نو یو څه مذاکره مو کو یا به څه زده کو آیا څه به نوافل وو یا به د پیغمبر علیه السلام سره یو سات کښینو د منځه به مطلب موږ لمه خراتو موږ په ورځ د مسجد نبوي ته روان خدای شو وختي دی مطلب د منځه کې هم لا تر اوسه پوری نه دی موږ داس نږدې رالو چې موږ وکتل پیغمبر علیه السلام په منبر باندې ناست دی خلک پر اچول دي د تقریر ورته کوي نو ما مرګر ته و لابل صحابیت مال چې یو نوې واقعیا پېښه شوې ده یو نوې خبر دی کنه یو نوې قصه ده ولې پیغمبر علیه السلام ته چې بووی رااله فوري تور هغه چې په سری دس کم خلک کسان موجود وو هغه به اگر دا بس امه چې نبی کې حاضر بو یا به شاوخوا را جمع کړل بیا به د الله هغه حکم دوی ته بیان حکم به دیتی وای ولماش دی ولدی سه بس پوسم چیر نه یک سفیش سویر نو ما مرگری تولی و کسه خدا ولو مجرالو چابک چابک تا درزه ورس چی مجرالو مجر هم پا دا ناس خلقو چی نستل نو پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام دغا آیتون تلاوت کرل فقد نرا تقلب وجه که فی سماع الاخر نو دا حکم بیان کی چی گویا تحویل دا چاوس دا خیولی دا اللہ حکم راغی زمر د پاره د حقی قبله پر ځای باندې اوس دا قبله مقرره کړل دا حکم بیان کړ ول مل عمل ګری ته ول چې راځه چابک چې تر اوسه پوری پیغمبر علیه السلام له منبر نه راښت سوی چې راځه کم دا سعادت په نصیب سو چې د بیت الله خواته یو دوه رکعت څوک نفل ادا کو نو دا شرف پم په برخه سي دا فضیلت پم په برخه سي چې اول ما صلینا یعنی اول د انسانانو گویا مر سوچی چا تا نوی تازه قبلی تا یعنی دا اللہ پا دا حکم بانی پا دا عمل در آمد کولو کی گویا مر اولنی خلق شو نو گل مر بس چابک چابک ولا شو یو دو رکاتم وکر لب پیغمبر اسلام لرکشت سوی نو دا منبر سو دا غور سرکشت سو ابیانو دا مبشین دا منزد چیم هم را گئی لاغ ما بعد مر منز وکر مر منز وکی و چا تا موکی دا غنو گویا دا مبشین اول منزو چی مر لعید نوی قبله تا وکی چې قامت الله او مسجد الحرام ته وسو لدا روایت څخه داش کار کی لدا روایت نه داش کار کی چې دا خو به یقیني وي یعنی چې اول منز او چا ته سوې دي کی به کعبه ته سوې دي مسجد الحرام ته سوې دي هغه منز د چاو دن ماپشینو لدې دا معلومه سول چې اول منز ګویا چې کوم خاطر سوې هغه د ماپشین منزو یعنی په مسجد نبوي کې ګویا چیرې او داش کارس ولل دغه حدیث نه چې جن نه دغه حکم په دوران کې د چانو دن مانځه نه دی راغلی تن مانځه لمخو بقایده حکم راغی پیغمبر علیه السلام خلک په خبر کړ نوارای د په اتفاق به نوې مونزه د ماپشین و نوې کعبه ته وکی د دا روایت خدای ښکار کیږي او اگر عام روایت مدرسه چې مشهور خدا غدا چې پیغمبر اسلام د بنو سلمہ قبیله په مسجد کې ولاړ چې په دا دوران کې چې شرط په دغه مانزه په دوران راو ګرځیدل دغه مسجد په چا باندې په عین مانزه په دوران باندې دوی راو ګرځیدل دغه صفونه داسې ولاړ کړ ته په پوسولاس او بل روایت هغه هم د دغه بنو سلمہ قبیله یو صحابي دی هغه د ابو داوود د کتابو دغه تخریج کړی دی دا هغه روایت نه هم داشکار کیږي چې د حکم په دوران کې د چانو دنمانځ نه دا حکم په دوران کې او هغه څنګه دغه هم شکار کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا بنو سلمہ مسجد کې د حکم د امام نه سوي دا ولغلی هغه راوی وای وی مش پر مانځ ولا د قدزل قبلتين مسجد چې کوم واقع بیانې مش پر مانځ د ماخشین ولاړو چې مش ته یو سړی را د رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرف څخه د مسجد نبوی وو د مسجد ذل قبلتين د شی او څه فاصله سره لري یو ټوکره ده اسی یو ټوکره ده ول مشت د مانځ په دوران سره راغی دغه د مسجد د مانځ کی مش پر رکوع ولاړو چې دا خبره راکی چې حکم بدل سو قبله بدل اسول الله نبی ته حکم راغی تحویل د قبله اوس نو مش په د مانځ کی ول راو ګرځید د دې څ نوای چې رسول الله راو ګرځید یا وحی په دا دوران رال ول یو سړی راغی مشته دا اطلاع راکړه او وو مش د چا په دوران د مانځ په دوران د ماپشین یا د مازدیګر اوس دا روایت به په تفصیل ذکر سره متعدد چې ماپشین وو او کڅو مازدیګر نو مش په مانځ کې راو ګرځید د دې خودو د دوه خبرې ښکار رسولې د دوه روایتونو پر دا دلالت کی یعنی هغه خلاصه کوم ده چې عام طور کوم خبره مشهوره ده دغه سند عام طور چې کوم خبره مشهوره ده دغه د دا روایت ښکار کی دغه نه ده چې وحی د مانځ پر دوران نه دی راغلی د دې یو او په دغه دوران چې وحی راتلی رسول الله صلی الله علیه وسلم امام د چانو دغه مسجد نو چې دا مشهوره په چا سره دی په ځل قبلتین څخه دی سر مخلاصي په دغه یعنی دوی خبرې د دا مشهور خلاف دی مشهور کمی خبری دی چې وای په دوران د چارل د مانزه د دی یو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې چیرو په مغه مسجد ذل قبلتین کې چې مشهور دی د بنو سلمہ قبیله چې په هغه کې دا روایت تاشکار کی چې نو وای په دوران کې د چارل غلی د مانزه او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه مسجد کې چی شوی امام شوی لہذا د هغه مشهور خلاف دا روایت دغه ښکارا کی چې وہی وختي راغلی وي بس نو مشهور ما مني البته نو مسجد ذل قبلتين به شاید هغه قبلي خپل یو تسميه وي دغه مناسبت پر بنیاد یې نوم د چا پکې شو چې مخکې قبله هغه او په دغه دوران کې چې د دې راو ګرځیدل نو یې نوم پکې شو د چا مسجد ذل قبلتين البته دغه حکم دغه وخت راغی لدی معلومی چې واقعي ام اړخم لګی دا روایت چې دا مسجد سره نږدې هم دی نو خو چون کې دلته د ماشین د منځل لر نه مخه چې راغلی حکم راغلی دغه حکم اشاعت نه وسو نو موقع دغه نه چې پیغمبر علیه السلام څوک په خبر کړ بس صرف د مسجد نبی خلک اس پات چې راغلی دغه قدر وخت چې دا په خبر کړ وخت موقع د چا رااله د مسجد نبی د منځل رااله او عام طور مسجد نبی کې موږ وختي کې دی په نسبت د چا د دانور مساجد د نور مساجد کې منځونه دغه عادت لا غزور را پاته سوی وسم په دالو یو مشتان کې نه په مرکز کې په شارو کې د نن مون سکی وخت کې او د اطراف غڅ شوی لري نا وخت نو نا وخت نه هم نو من نا وخت از ما ذکر غنو کسي نو لري د نور منځونه نا وخت کېدل لته غس معلومي چې دلته منځ وس فورن لدی د چیر ولاړ کړ او اس پاس کې نږدې مسجد ته دغه تر قبا سره د مسجد ذل قبلتین نږدې دی مسجد نبوی نو حالت اوس سړی ورور رسیدې هغه تک قدر فرق پونو د منځر راځي کن چې دلته مونږ کړی و دی روان شو د لږ ټوکره مسافت هم ته کې او دی په چا ولاړو په منځه ولاړو هغه یعنی هغه په عقلي نقطه باندې هم دا ترتیب سره څه کیږي لګیږي مسجد قباء به لږ لري دی هغه بیا شل لري دی دا خواته دی دا چې د مکه مکرمه لار راځي دا افاس قدیم مخ کې فاصله او هغه جلا محله او جلا علاقه اوس په مدینه پر شهر ورګاډه شو وز د شهر په حدودو په اطراف کې راغی هغه لره بیا سړی چتلی هغه د سهار تور ورسیده د ماخستان لا میتلانه دورګل ما شام لا امنه دورګل د سهار په منځغه ته تشه ورکول شي اطلاع ورکول شو له مخکې هغه بیت المقدس ته مونږ گاو هغه تحویل د سهار په منځ باندې وکي عام روایت ته غواي بهرال دا خبره ډیره مشهوره دا ملل دی او جو زاهر تر ته وکي چې محققین او مفسرین دا قبله کړي چې دا سیوتی صاحب شوای ځکه په دې باب کې صحیح روایت موجود دي یعنی شون مشهور خلاف چې عیني په دوران کې د چانی دی راغلی وې د منځ او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم امام نه وو په چیری په مسجد کې د چا ځل قبلتاینو کړ دا د یو خبر دو موضوع لدی څخه چې دا تیر سوی باس کړو نو خدا خلاصہ چې دا چون کې کعبه د چا و دا قبله هم د حضرت ابراهیم علی السلام و مرتدغه دین او دا پیغمبر نسبن و ملتن پیروکار د چا دی د ملت ابراهیم دی او سوال دا پیدا کیږي چې پیغمبر علی السلام او یا موږ عام طور چې موږ ځانته چوي پر ملت ابراهیمی وای حالانکه ملت خود د تمام انبیاء گویا یو دی چیش دلاله انبیاء خود ټول یو د بل چیش مصدق الامامات مصدق الامامات کوم ځای په ځای قران وای کنه چې دوی د هغه آسمانی کتابو څخه کاو تایید او تصدیق کاو نو د انبیاء په تعلیمات کې خود تزادات ندي سی نو خو په دغه بنیاد باندې چې اصول د تمام انبیاء سره څوک متفق او متحد نو بیا دا څه معنا لري چې دا نبی د هغه پیروکار دی او هغه بیا بل بیانت په فوسلی نه دغه اتباع د ملت ابراهیمی خو معنا امتیاز د دغه چا دی د دغه ملت اسلام دی نو دا نور خوم څوک دی او خوم نبیان دی او د نبیانو اصول خو ټول سره څه شوی سره یو شوی نو بیا موږ ته څه شول کیږي پر ملت ابراهیمی پیروکار او متبعین د ملت ابراهیمی راتول کیږي یعنی دا نور ته گویا دا امتیاز نه دی حاصل حالانکه هغه دین خوم د چا دینو آسمانی دین او د انبیا او پر اصول کې هیڅ اختلاف نه دی راغلی نو علما هغه وضاحت کړي شیخ الهند رحمت الله علیه هم وضاحت پر کړي چې ګوره یو لفظ د ملت دی دا بار بار چې ملت استعمالی یو څوک دی ملت دی کنه یو مطلق هغه عقاید او اصول دی انبیا او مابین کې څوک د انبیا او مابین کې څوک دی هغه نفس اصول و عقاید سره شریک دی څوک دلاله ملت حقیقت کې نفس چاته نه ولکې ملت و نفس هغه اصول و عقاید ته نه ولکې هغه مجموعه د اعتقادات بیا وایي څوک چې ایمانیات ورته وایي څه ورته وایي دا مجموعه د ایمانیاتو مجموعه د اعتقادات ته څه نه ولکې ملت نه ورته ولکې او د انبیاو تر مابین کې قدر مشترک او اتفاق هغه په چیش کې په مجموعه کې د اعتقادات په چا کې ولاره په مجموعه کې د اعتقادات او اشتراک او اتفاق او اتحاد په عقایدو کې چون کې د هغه مجموعه ته ملت ویل کیږي نه ملت د دین علاوه یو بل شی دی څه دی لاله ملت د دې بل نه علاوه یو څوک بل شی ملت مجموعه د هغه چا ده د دغه عقایدو سره سره د هغه دین تمام کلیات یعنی ملت عبارت د شاس خدی ملت عبارت د شاس خدی د تمام هغه مجموعه څخه د کلیاتو چې د زندګۍ د تیر اولو د پاره منه یو ذات پیتای حیات څور دوی یعنی هغه مجموعه د هغه اصول او د هغه قوانینو د هغه قواعد چې د انسان د زندګۍ د پاره الله را لېږلی څه شوی دا هغه وخت دا هغه حال مطابق چې د انسانانو د پاره یا یو پیغمبر یو امت باقاعده یو چې شي په شو نظام حیات بیا ورته چور هغه مجموعه ده چا په پښولې مجموعه ده چا د هغه قوانینو چې په هغه باندې انسان ژوندۍ تیروي دې ته گویا څول کیږي دې ته ویلې سي چې گویا دین دې ته څوایې دین اور ملت بیا هغه چې دا هغه هغه جزئیات هم په ورګټ څوک لاله چې هغه مجموعه چې څنګه جوړ شي مجموعه د کلیاتو د جزئیاتو سره د چا سره لاله نو حضرت ابراهیم علیه السلام او دغه د انور انبیاو د پیغمبر علیه السلام تر مابین دا فرق وو چې په پورا تمام مجموعه کې د قوانینو د انبیاو اتفاق خو یو ورګس لسره مسلم نه دی یعنی کې اتفاق دی هغه په شاګی دي صرف په اصول او اعتقادات کې په شاګی دی نه په مجموعه کې د اعتقادات دی لیکن دا عام ضابطو چې د انساني ژوندۍ سره تعلق لري دا عام ضابطو چې د چا سره هغه لسره دا ثابت نه ده چې ټول انبیایو په هغه کې سره څه راغلي اتفاق راغلي او صرف راغلي دي یعنی چې د انسان د ژوندۍ سره تعلق لري انسان د چا سره د ژوندۍ سره عام تعلق لري یعنی د باندې د کاروبار د فارم معاملې د نکاحو د طلاق چې کوم امور دي د حلال او د حرام چې کوم امور دي چې د کوم شیانو عقل جائز کوم شیانو غنا جائز چې د ماکولاتو د مشروبات سره تعلق لري هغه احکام هغه احکام چې د چا سره د عقل او د شرب سره تعلق لري د حلال او د حرام سره تعلق لري د جائز او ناجائز سره تعلق لري چې نکاح په دا اصول باندې طلاق په دا اصول باندې یعنی د نکاح خپل اصول وي د طلاق خپل اصول د شراخ خپل وي د بیغه خپل وي د دې هغه قوانینو مجموعه سره یو ځای چې دغه څه ګویانو څوک جوړیږي دین او ملت جوړیږي د دغه کې اختلاف د انبیاو یقینا راغلی په بعضی انبیاو په ادیانو کې د بادشاهانو خوراک جایز او په بعضی کې بیا نه جایز ګور دا خو د چا سره تعلق نه لري وای دا چا سره تعلق نه لري د اعتقاداتو شغه بنیادی اصول د اعتقادات دغه څه چیش نه لري تعلق نه لري چې هغه څوک دی الهیات ورته وای څور دی مثلا د اعتقادات یو ایسه د الهیات د معنا الله ذات او د الله د صفاتو په باب کې چې کوم طالب یو نبی ور کړی دی دغه طالب تمام نبیان ور کړی په دا چې د دوی چی نشته اختلاف نشته چې د الله د ذات په باب کې کوم تصور یو نبی پیش کړی دی یعنی کوم تعلیمات یو نبی امت ور کړی دی دغه نور هم چې شور کړی هغه تعلیمات دي هغه کې هیڅ تضاد تناقض نشته او اختلاف نشته د آخرت په باب چې کوم نبی یو نبی کوم دنیا ته خپل امت ته کوم تعلیمات پیش کړی هغه ټول نبیانو هغه پیش کړی پر دا باندې د ټول نبیانو اتفاق او چې آخرت راځي دغه تفصیل دی د جنت یو دی څوک دی جهنم دی لیکن یو د معاشري سره تعلق چې د باندې لري دا توای شریعت کړ دې ته څه ورته وای شریعت کړ ملت پر دغه معنا باندې او څوک لاله شریعت کوانو بیا هغه چ مجموعه د هغه قوانینو چې ضابطه حیات جوړیږي سره د هغه جزئیات سره د چا نو دا بیا څوک سو شریعت جنې جوړ او په دې باب کې خو بیا قران دا وای چې هر نبی تک په جلا جلا څوک شه لیکل ان جعلنا منکم شریعه و منهاج یعنی قران پر دغه هم قائل دی دا دواری خبری قران ذکر کوي چې ګویا انبیای او د بل مؤیدو متفقم راغلی او د انبیایو د هر یو ځان ته ځانته څوکم او شریعت هم نو معلوم شوه چې هغه متفق علیه بل شی دی او څوک هغه مختلفی دی هغه بل شی دی یعنی شریعت نو معلومی چې شریعت د جلا شی څخه عبارت دی شریعت نو څوک دی هغه تمام کلیات هغه دین چې سره د چا وا د جزئیات دا څوک سو شریعت او په دې باب کې د هر نبی د بل سره سره څه شو اختلاف ولې دا چې دین اټس نه دی راغلی د دوه نبیان تر مابین چې په کلیاتو پر جزئیاتو کې سره څوک وي شریک وي البته کوي نو هغه به رسول نه وي هغه به سالم خالص انبیات ارسوي لکه د چاوال لکه د بنی اسرائیلو نبیان چې راتلل یعنی مکمل طور کلیاتو جزئیات ګرد هغه د چاوالو هغه د تورات والو کلیاتو جزئیات دغه نو ګویا اشتراک پر چا کې هم راغی په هغه شریعت کې هم راغی لیکن عام ته رسول چراغلی دي دا غو په مابین کې اکثر اختلاف د چاوي د شریعت مابین کې ضرور څه نه څه اختلاف راغلی ولی هو په هو بیا یې نه غدین نه څه نه څه په جزئیات کې یو څه نه څه خامخا اختلاف راغلی ملت معنا مجموعه د هغه کلیات د مجموعه د چا ده د هغه قوانین کلیو خوای هغه د چا سره د معاملات سره تعلق لري بیا وایست هغه د معاملات سره تعلق ولري د کاروبار سره تعلق د اخلاقیات سره د در شام سره د باندې د زندګۍ معاشري سره چې چیش لري د مملکت د قوانینو سره تعلق لري د شهر د قوانینو سره تعلق لري ستاد خرید او د فروخت د قوانینو سره تعلق لري دغه کلیات دیو کې اتفاق د غوت مجموعه ته ملت ولکې او رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابراهیم علیه السلام په دې قوانین کې د دین بیا وایي په چا کې په دا قوانینو کلیو کې د دین د دوی سره څوک اشتراک نو لدغه وځ ښه الله جل جلاله دې ته څویلې دي ملت اسلام ته ملت ابراهیمی ورته ویلې او پیغمبر علیه السلام ته دا حکم سره د ټول امت چې مل نتبع ملت ابراهیم حنیفا کن ملت ابراهیم حنیفا چې موږ پیرو کار او د چای یعنی هغه قوانینو کلیات موږ د چا دي په فوسولاس هم لہذا دغه معنا ده دا چې قسم تضاد به د چا په دماغ کې پیدا کړي دا لمنځه هیڅ څه چې دې باوجود چې انبیا سره یو د بل مؤید او متفق دي بیا سره څه شیم لري اختلاف هم لري په دې عمل هغه د الله شان دی هغه خدای الله حکیم مطلق ذات دی سلسله د انبیا او جاری ساتلی او زګه خو په دا زمانی کې تغیر او تبدل راتلی د حالات مطابق نو ګویا هغه خو داسې وي دا د شریعه احکام د شریعت په احکام یا د یعنی دا اختلاف په چا کې په شرایعو کې د انبیا او تابعین داسې دی لکه د حکیم خو یو دی د دوا نسخه بدلی بیا وایي چې د دوا نسخه بدلوي د مریض د حال مطابق چې جلاله یا د زمانی د حال مطابق په ګرمۍ په موسم کې یو قسم دوا ورکوي مریض دغه مرض به مرض به دغه وي لیکن که موسم د ګرمۍ وي هغه طبيب حاذق بیا د هغه حال مطابق دوا ورکوي لیکن که بیا د چا موسم د ژمي موسم بیا بل دوا ورکوي په منی کې بیا بل مرض به وي ګوره کله کله به دیږي په اعتبار د چا د اختلاف ته چاله کی داغه انسان چې داغه هغه کې رطوبت او حرارت موجود یا حرارت او یبوسات پکې موجود داغه مزاج جوړ دی انسان یو قسم مزاج دی زما ته په دستام ته بد زما د طبي ماغه سبب دی ستاده طبي هم لیکن زما مزاج د بدن بل دی ستاده بل دی نو داغه دوام یو ده مرض هم یو دی اسباب هم سره یو دی لیکن د انسان په مزاج کې چشتي فرق دی نو حکیم حاذق هغه ته یو دوا ورکې دی ته بل ورکې د موسم سره بدلیږي د مریض د مزاج سره بدلیږي د مریض د مرض د تنوع سره بدلیږي چې مرض په مختلف مراحل روان دي په یو زمانه کې به څه شول کی په یو مرحله کې یو دوا په بل مرحله کې بل دوا د عیني حکمت دی د څه تزلزل او استراب نه دی چې دا څنګه نه بیان یا څنګه خدای دی یو خدای دی یو دین دی یو ورځ به یو تر شریعت دی بل بیا بل تر شریعت دی دا دغه حکیم دانایی بلل کیږي د دې حکیم چې شنه پو ناپوهی نه بلل کیږي تاسو په خبره ګرځ په یز از خاک سر واشه دا څه خلاص اوس موږ د ته مخ کې ویلو چې لا غزا اس خدا سلسله خو نور اوښتله او چاته شروع ده اوس مؤمنانو ته خطاب شروع ده څوک لاله یوه نو سره لمنځولار کله کله که تذکره دي زمني تور بغلی تور یو ځای د دې باندې مې ولغت هغه ته یو چپلاخه بغلی ورسره لیکن اصل بنیادی تور خطاب چاته شروع ده مؤمنانو ته شروع چونکی ته یعنی وز دغه شروع دي مللتل سوره بقره د ابتدایي حالات نو تیاریانی د چاو د جم شروع کېدل بعض علما دا لیکي چې دغه آیاتون چې تاسو سون دغه رکوع ابتدا ده دا غویا د بدر نه ورستو دا د بدر نه چی شو ورستو په بدر کې خو څه شهیدانو سو د سي محدودې چن اته و نو لاس یا دولس دیار غس چن شهیدانو سو خو بیا هم د نوې څاو چی شو نوې څاو مسلمانانو کې اگر چې د ډیرو خوشحالي باوجود چې کفار ته غټ شکست ورکړي لیکن بیا هم نو تر اوسه پوری په دغه سلسله کې قتل یا د مسلمانانو د یو چا مرګ یو نوی معاملا وکړ څه شو نو څه حزن او غمګینی یقینا پیدا کړل ول تر دې نه پیښه سره ونه کړ نو چې پیښه چې کوم هغه حادثه په یو مخصوص په یو کم مقدار کې وی لیکن اثر ذات وی نو الله مؤمنان ته تسلی ورکړي د تسلی سره لړ ورجیجا کړل چې په دا نصر خلاصي وکړي په دا نه خلاصي څه خبري لا نوري سختي را روان دي څه خبري څوک دي نوري سختي را روان یعنی په اعتبار د شان نزول چې واخه دا خو د چا ورسته دي د بدر لیکن د مضمون د ترتیب ته لحاظ چې واخه چون کې دا چاته تیاری شروع ده جهاد ته ځکه چې قبله درته څه شو یعنی خو رب ته جوړ شو کنه چې الله الستاس قبله دا د مقرر رسول نو ظاهر خبره ده دا یو نفسیاتی طور فطری طور په انسان کې یو اشتعال پیدا کوي چې اور دومره څوک دا الله جل جلاله دې دی هغه عظمت او رفعت خو بیان کوي چې دا څونه لوی قبله ده لکه مزه فضیلت را شروع او جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى له هغه ځای چې دا فضیلت را روان چې اور د بانی بیا د بانی چې دا بل شریک ور سره یعنی دا غبانیان چې دا د بانیان او دا هو مقام او عظمت او رفعت او شان او د دې امت هغه تعلق او نسبت او مناسبت د عربو یو تعلق او مناسبت او د بیتی خپل یو خپل شان چې امنو مساوات للناس تیسر خلاص بیانوش دا کم دلائل ورته ویل چې داس ما یو نعمت وکن څه شي لاله ساسي د دین یو اهم کړی ساسي د دین یو اهم پړاو تر سره سو تیسو لئتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون کی اشاره وکړل چې هغه اصل نفس الامر قبله د چا په برخصول ستی په برخصو بهران ډیر خوبونه نه پر جهیز او زغیدل ډیر می اور باندې یعنی خلاصه څه ده چې لا غزای اس خطر د ازای فوری تا اگر دغه سلسله وا چې وشکرولی ولا تکفرون د دیگر د حاصل د باندې راوتی چې دا قبله معمولی قبله نه دا چې شي نه ده او د دې اساس ته دغه د پاره دی د چیز د پاره دی چې د الله په عبادت بدل تکول کیږي د الله بندگان په مختلف انواع د عبادت پر دې ځای کې پر ځای راوړي کړي بیا وایس دا خو مهال د مرکز دی د چا د مختلف نوع عبادت چې څوک په طواف کې څوک په سجده کې اطعان طاهرا بیت علی طائفینا ولاکفینا والرکع سجود تخدو دې مرکز د فار جوړ شوی یا دا څه کمی نه خریدي چې نن پکې شروع دي 315 بتانه پکې عجبا نه ولا دنه دا چې یو دیو بیتی وضعو بنیاد د دې د فار چې خالصا تن به التد الله عظمت او د الله رفعت او د الله کبریاوي دا به خالصا تن مظهر د الله د لوی وي او نن په هغه ځای کې مرکز د چا جوړ شوی دي د شرک او شرک د هغه بد عمل لی چې د اڅنا ولا عمل سره د الله دومره نفرت نه کیږي لکه د چا سره لکه د شرک سره دا نه ولا د ډیره مینه خبره نه بيخي بي غنا ولا د خبره نو د دغ قبله ترابده د دغ قسم په خلکو په لاس کې پریښول نو ګسره د سړي خپل ضمیر برداشت هي نو ځکه الله الله وایي نو دا ترا کسی چې دی قبله مام سولا اوس د بل په مټه کې ده دا بيخي ګویا مسلمان په خپل خود به خود را پاره یو چاته و جهاد ماجی نو بیا غاری کنه بازی بیا څه کوي زکه گویا تمهید شروع سو نو اول د جهاد خو یو کینن دا هر چاته معلوم دی که چا جهاد کړی وي چې سخترین شاق عمل د انسان پر نفس باندې اگر څوک دی جهاد چې ماده د جهود د یار ماده د چا بل دغه ماده څه ارص د نن د دغه نفس په دغه نفس په دا ماده کې دغه ارص تکلیفونه د نن پیچلی دی په کې چې جهاد معنا د مشقت ده دا د ستړي د لوی حوصله غواړي ډیر لوی همت غواړي ډیر پخې ارادي غواړي ډیر لوړ عزم غواړي دا داسې معاملې کار نه دی چې هر سړی کولی نه نه نه دا د ګلټ ملټ والا خو په د مثالی والا خو هغه په اول ورځ کړ پیږي په قران کې په دې بوتي لا ونی هغه اول ورځ کړ پیږي مرګري کړ پیږي نه خالي ماچیږي ماچیږي نه خالي وڅ کړیږي مې داس دا خو به خفه کار کیږي نه دا عام اوس په دلانه چلیږي څه نه چلیږي دا دونه مډونه نه چلیږي دا یو فولادي اعصاب غواړي چې غواړي لاله چې دا چا سره د فولاد اوسه اعصاب جوړ شوی دا سړی دا جهاد کولای شي هر سړی نه سوی کولای سخت عمل دی ګران عمل دی پر انسان پر مکمل په طبیعت چپ عمل ګوره منز او روزه دا عادت ګرځیدای شي چې شوګه منز او روزه چې کېدای شي عادت ګرځیدل شي تلاوت او درس او تدریس او علم مشغله عادت سي بیا سړی لذت پکې محسوسي چې بجای د دې چې پر دې چې شراسي تکلیف راسي بیا خو به څه سړی محسوس لیکن جهاد یو داسې عمل دی چې د سړی عادت نه ګرځي عادت پدا نه ګرځي چې هر ورځ جلا جلا طرز کې ساده څه شي دلاله اوس غم خود ته خدا دې چې مانزه خدا غایه او نه حج معلوم دي کړه نو د اوسه زمانه پوری ګوره د مونږ عادت ګرځیدل دی آسان نه دی چې تاسو په نوډه بیخي دی لغ وشي بولې کړ احمقان به سر جوړ شي خو یو ریاضت نه پس بیا وای څه شي د عبادت نه دی د عبادت دا د ریاضت نه پس په د سړي چی شي ګرځي عادت او خو یو ګرځي مزاج او ګرځي ملا به درس په طالب به درس او به تدریس او به سبق دیغ وی کنه لیکن ته ورسه یو امیت وای یو ورځ را ولا دلته یو ګانټه کښینه و د یوې ګانټې بعد بنو بس تا قدر وی چې ما از چاودلې بنې نو بس دوونه به جوړې چی وی کنه چی وی یار ټک به سی سره وبچی ته دا طالبان ملان ته فکر اخیستې چې عجبت پنځه ګانټې نشتې سبقان وای بیا و دې ژوند دي ګرځي خان دي کنه ته دې خو دې ایران دې تا څونه غم دې عادت جوړ شوې چې شې دې لاله د دې عادت جوړ شوې دې اوس په دغه بغیر ما شو په بل ماحول کې زندگی خوند نه ورکی نور دغس خو جهاد داسې شی دی چې عادت نه جوړیږي. معادت مشکل دی ولی نهجې څوک نه دی. یو ورځ یو غم دی، یو ورځ بل غم دی، یو ورځ د شپې خوب شته، بله ورځ بیا نست، یو ورځ بیا غرمه دربه پیښه سول، یو ورځ به چېش عبادت ته خو سړی خپل یو نهج ورکولی شي، یو طریقه کار ورکولی شي. وای عجب شیان یاست کنه، زه خوم پیژنم که نور جان نه پیژنم که لا یو عابد دی بزرگ دی په خانقانه نه وتلی دی، خپل یو زندگی په ترتیب ولور کې عادت مطابق جوړ شي، هیڅ مشکل نه دی. دلرم دی په یولس بجې باندې پیتیږي، په یوه بجه باندې راپورته کیږي، څه کوي لاله چې یو دوه دوه مدوې کانټې ما بین کې ښه قرار آرام خپل خوب ورتوکې شه، پر یوه بجه راپورته شو دی. نو اوس که دنیا ته وایي چې خو تی نو ناوخته راپورته کیږي، خو یوه بجه راپورته مشي لمونځ وکړي، نور ته په څو باندې پروت کړی وکړو پروتی په څوک لري خو یولس باندې پریوتلې خپلې ژوندۍ ته ټایم ټایبان ورکی نظام الاوقات بیا وایس کرار کرار په یوه بجره فور خپل لپټونه مو برښن تلاوات یم مو کتاب مطالعه مو کړل ما ذکر منځم دا شپه ته مو کې بیا لار خپل وګرځید نظام دې ته یو نظام سره ورکول دا مطابق خپل طبيعت داغه هغه خپل عادت وګرځي د جهاد ته خود تستا فکر ټول کې نه د مملکت و زیورت ته عادت نه نسو جوړوي چې زما غرمه بيدی ولی دربه پیښل په څوک په غرمه کې دربه پیښل ته عرض دي دشمنان دي او دور دي کې صد د چا او چیغ دي اې یا پات شو کنه کله پسې وجدا سول د شپم پسې ول زدا بل ورځم سی ول سول ګټ د کې سول اړه کنه د سړي په وس نه دی دا شوخ عمل دی په چا کې ناراضي په زب کې د نن نه راځي ته سره خلاص نو زکه امیشه پر طبيعت بوټ بیا نو یو نه نن دی وان دی والا سره مخ په غل کې تا پاندې والا اند د سل مزاجو وال کاکا عبادت خپل ته قرار زما جتل زور از خپل منځون ورته کو شي وجدي تسبيح ورته واره تکو جنت په وزول تکو جنت کو دغه ما چې دا هر څه کس کو غوښتي جنت واجبې سه خپل نظام ورکړې دا نو مختلف طبيعت اند دی والا اند یو د کم مزه راغلي دی یو د کم مزه راغلي دی یو د لګوټي ول چیرې پروت دی دا بل پایڅه په کم ځای ولاړ دی دا بل کمیس په کم ځای باندې دی واچا په تماشایي کړ سل مزاجونه دي سل خیالات دي سل افکار دي یو د بل زدا د اند دی والا نو دا اختلاف د مزاجو د خپل یو مصیبت دی دا چې دي نه سره مې فایي په خبره باندې کړ په خوراکو کې چې شي د خطره مصیبت دی بانجړې پکړې دي ټرماټرې پکړې دي هغه لري ان دا وې چې د مور چشتي کنه هرته تاسو کې هغه بیا ته بیا تا نه غواړي هغه بیا د خپل ورکی یو ته پټاټي خود ورکی یو ته بیا چې خود ورکی دال خود ورکی څوک لاله دال خود ورکی ها یو ته بیا غواشي دا ورته بیا ټولې دي کنه ته بیا ټولې دا چې خپل مزاج پښتون غونو د آدم بیا وځ به شي کنه د طبيعت طبيعت خون ورکی څه خپل آدم شم یکه چې نه پرېږده دیر خوان پکشی کیا سا زور پکشی دا سی آزی مرا ولی لیکن بعضی علاقو کی بیاد آد آد جویشل بیاد چی حیب دی پا پوزولی میں پوشتون لیو پنجابی یارو دوست پنجابی دوڑی ہو لکھرے ہو نو شنازک مرغمانی ولی پکری ہو نو شنازک ادو دو دیش اخ واشق پلو ولی ورس دی ادو نو چچل شروع اڈی نیچ ادو نو چچل کن آغا پتی بیت کی خراب بات بدا پا ولی گیدا لیچی دا ہوت سبلا لی دا ادو نو چچی داراغ اور تلی خان صاحب آپ اپنے علاقے میں کتے کو کیا دیتے سلے بولتا اس بخبل آئے کہ کیوں آنا سپئی تھی چیز ور کوئی دا خود چا خوراکا دا سپئی خوراکا دا دا غیر سے فل پا دیا اور تلی بولا ہم دال دیتے ہیں دال دیتے ہیں بول مل چلی ور کو دال ور کو دال ور دال خود دیتے ہیں مزاٹی ہر مطابق دم دلتا چاہی پر چاہی ور کلاس بول مل چلی ور کو دال ور کو مزاجو نن دا مزاجو اختلاف د طبيعتو اختلاف د خپل څوک دی کته ورځ د انسان په روح باندې لکه ستنی چې دیږي دا له تکلیف دی کله تی په دا په یوه چې دیږي ستنی چې پر دیږي نو کوم سړي په بدن ستنی چې دیږي نو څونه تکلیف وي بس دا روحاني یو تکلیف دی ټول ورځ د طبيعت نه چپ کار زور غواړي نو دا هر حوصله هر شخص دا څه شي نه سي کول جهادي عمل نه سي کول بارال نور خونو تیج مخبلا پا پیش تفصیلات نو بس نو زکا اللہ والوارو لی اسبرو کنے ای آئیو اللذی آمنو سنینو بیس خبر و صلاح چشی بے کوئی استقامت دغا استقامت دا اسنا پیدا تیج یو خوب بزار کی لوی حوصلہ پیدا کوئی او بیا با مو وقتن فو وقتن دا اللہ سر چشی وی اگا تعلق هم برقرار وی گویا دغا استقامت دا پارا دا شیان لابودی او ضروری تی دا استقامت دا پارا چشی یعنی هغه وخت چې دا د انسان نفس څه لغتی خوري دی څه لاله او دا عبادت هم د انسان د دغه نفس دا غرور داس غټ ټول مات کی دا غرور چې کی داسې کی لکه غشې چې په دابشو کې سره د دې د لټار کې پر وخت کیږي پر وخت کیږي پر وخت کیږي چې ووم شلسي څه چې لاله اوس دغه دا هر د یو تغر وی که دا عام طور دا غالی وی دا اول ابتدای خونو دا زغوایت خوره دا چی خیشی منشی و دا وشتان وشتان و دا دا شانی دا جگ جگ ولاری چی دیر استعمال سی نو آغا اصلی چی دی پا اد که پاتد غیر پاتد سی دا زغوایت گرده پپشو که وو وحل سی وو وحل سی گرده دا پوچی موچی و دا جگ جگ و دا بلا و بطر دا برسیر چی پر ولاری دا گرده چی ولار سی کن دا د مسجد په دروازه کې چې دا ټکره اواري دا خدای په شو د کړي چې بس خالي هغه عادیه پات د انسانم د عبادت نه دی دا چې سره وی مشي سره وی مږي سره وی مږي د انسان دا نفس دا زوایدې ګډور حذف دا زوایدې چې ان دا ګرد دا زواید شي اندې کام دا غرور او تکبر او دا هوا د دنیا هوس او د خواهشات مایشات یې ګډور څوکي زائل کې دا د مانزه یو خاصیت دی کړه دا د منځ چشتي چې واقعیتا په خشوع او په خضوع سره اگر منځ په خپل اگر نفس الامر وجود سره منځ سره کوي دا هغه دا خاصیت دی چې د دغه نفس د زائد خواهشات مایشات ګرځي چکیږي او تکلیف خو پیدا کیږي الته چې ستا د خواهش نشي په تصادم وي چې د نفس خواهشات په عمل کړل بیا دواله دای مټس شای نه خوږیږي کله شاید سي په خسي بیا چې کم بار په باندې کوي هغه په باندې کوي پرده باندې بوج نه راو جهاد تیاری شروع دي نو ځکه الله او د جهاد څخه رب خو موجود دي چې دغه قبله دا کعبه او دا ستاسي دونه معزز او محترم مقام چې د پوره انسانانو چشته یو مرکز دي د الله له طرف څخه د دین او د عبادت یو څوک عظیم مرکز دي او ستاسي قبله عام ده چې شي دا بیت المقدس نن د يهودانو په قبضه کې ده د ټول مؤمنانو جذبات په اشتعال کې دي کړي صرف ولی قبله یا ولدک څوک دا یعنی خالص په دغه یو نسبت باندې دون خشم مسلمانان تولزیش دازمر څه جیدا اوله قبله شپاره سولس میاشت مجدا قبله ته مونږ کړی نن یقینا د هر مسلمان د دنیا په هر کونه او په کونج کې دغه جذبات په دغه باندې را مشتعل دي چې يهود مونږ پر چی شي قبضه کړی مونږ په قبله یا اول باندې نو هغه ولا قبله یا ول او دا خو څوک ته قبله یا عالی ده او بیا د عربو دبر خاص تعلق ذکرو جهاد ته حالات برابر الله وسره فارینو چوزنو ډنډی راوکه تر بدن څکوي کنه قبله د بل په مټه کیده او تی منځونه عمر ته کوي دغه قبله ته شته منځ کوي دا په ټکی بل نیولې ده کنه دا ستې څکې رد برابر شي ایمانی غیرت خپل راو پاسه دی څوک مونږ جهاد سلسله شروع کی ولنا بلو انکم بیر روان یا ایه الذین امنوا استعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین هی مؤمنانو اے هغه دغه کسانو امنو چې تاسو حق دین منلای دی دین حق منلای دی په سرو چشم باندې په صداقت باندې استعینوا بالصبر والصلاه یعنی په تمام مشکلات استعینوا منا فی الامور كلها په تمام معاملات کې بالصبر په استقامت باندې چې شلاله صبر ما د خواهشات د نفس پریږدي او صلاه او استعانت طلب کی په چا سره یعنی دا یو اعلی ذریعہ ده وای څوک به صلات په مانزه مانر ته چې د مانزه خاصیت دا دی ګور تکلیف پیدا کیږي لکه مزه پر انسان باندې ځای در معلوم دی فلسفه چې د خطتیبیت او د مزاج چپ کار پس لري ډیر پات لګیږي او دا هغه وخت چې د انسان دا هغه نفسي خواهشات ژوندې وي نو خو کارونه به د طبیعت چپی چې د تشتی ورمړه کړ د ته خواهشات ور په مال کړه داس د کړه ور غبل وککل وای د نفس خواهشات څخه غبل ککل لکه حیوانانو غویان چې پر چی شو تړي خلګي پر دا درمن باندې و تړي نو اخر څه کې دی وی څوکري دی مې ته یی کی وړه یی کی کړه د نمانځه یو خاصیت دی چې په خپل اصلي شکل وی ګوره دا شرط پر سره چې په خپل دا د انسان د دغه نفسي خواهشات او تقاضي دی وسوځي دی په مال کې دی ویچ کړوي کړه چې خواهشات ختم شو بیا پرته باندې تکلیف یو عمل پرته باندې بوج نه یو عمل خود ته بوج دی چې د زړه خوب غواړي د زړه چی شي خوراک غواړي د زړه د خواهشات د راحت او آرام غواړي تا کړه د څوک دی نفسي تقاضي عبادت باندې د مانزه خاص کر خصوصیت دادې دغه رنګم د روزي هم چې شکیرا ده ده خواهشات ور بس و جی ور میده یک ور غبل لیکی کن سبب ما بعد ان اللہ ما از خابرین آنو بیا یقینا هم الله و عزت د اوغو خلقو مرګریم معیت د تقدیرو ته هیڅ ضرورت نسته لاله د مهارات پر اصول باندې د خبري روان دي چې د دوست معیت نو څنګه معیت خو چې غواړي اتحاد فی زمان غواړي اتحاد فی مکان غواړي او الله خو نه زمانی دي نه څوک دي مکانی دي نو د صابرین خو څوک دي انسانان دي نو به د خدای معیت ندي سر چی شوی دا خبري ګر سره ندي زې پیدا کیږي نه خامخا دي پیدا کیږي ونه دي چې شنه یعنی چې عام معنا دا موږ تاسو په ماوره کې وای چې زه د فلاني سره يم دغه معنا چې زه دې په یو کمره کې داس یو زه دې په یو ورځ کې واقعي یګه خو دغه معنا چې زما د دمر ګری دکد زما د یو نه بل سره باهمي تعاون دي زما وسو طاقت د در سره په شالو رې دي و یاره یعنی دغه عام معنا په عرف کې چې دغه الفاظ او استعمالي او دغه معنا یې فهمول کیږي کم یو ده چې زه د فلاني سره يم کړه زه د فلاني سره چی شي تاو دای دوار په یو کمره کې یاست یا په یو ورځ کې دغه معنا ده ځکه کدا خو معنا فهمول ګر سره غلطه ده نو دغه ترات حدیثو یا د قران د الفاظو دا ترا معنا جوړول او بیا مدار د اعتراض او منشک د اعتراض جوړول بیا نو به د تحقیقات نکول دا په تفاصیل کې وجه به جب خبرې مست نن ګر سره فضول خبرې هم پکې چې ګر سره دا ورنۍ شړای پاس پروت ته عام معنا مراته چې معیت څه توای معیت د یو ذات د بل ذات خو عام طور دغه معنا د فعول کی چې عام طور د ماوری د استعمالی جنس معنا چې زما قوت او زما وسو زما امداد او زما مرګری کړدل چا سره زه مستقیمه کړې زه چې یم د رفاقت اعلان دی خدای تعالی مرګری مرګری د هر چا خپل نیت لري یو سړی دبل مرګری دی چې معنا چې زه سړی درکو یو سړی دبل مرګری دا معنا چې زه پیسې او امداد تعاون دل درکو زما وسایل او زما امداد زما وسو زما طاقت ستاف په لکه دی دغه معنا دی کبل هیڅ بده کې څه مشکل هیڅ مشکل نشته ان الله مع الصابرین او الله تخبل مایت اعلان کوي بشک الله مرګری دی د چا سره د صابرین سره یعنی د حوصلې خوندان د چا چې د حوصلې خوندان وي د ټینګ عزم خوندان صبر خو په نتیجه کې د غشرا ولي چې د سړی په حوصلې کې پوختګي پیداس چې شي وای په خواله پیداس مضبوطه حوصله وي دا نه وي بس دا دا دا دا دا دا دا اچھا زامن نه دي دا اچھا زامن نه دي دا دروزه دا چې شلاره دا دروزه او سروزه بک بک کیږي جګ جګ کیږي واز واز کیږي بک بک خورځه بس دی ورځې بیا د شپې هم ولاړ دی بعد د ورځې هم ولاړ دی کړه سهار هم ولاړ دی ماشام هم ولاړ دی ورځې دی څو درې بس بیا یې شینست دا کته دا خدای اچنه ما دی مالی ځکه دا د استقامت پر بنیاد ده بس دای وختي جذبه د بک بک ورځې کن دا شي دا غم د مړي وږي بس اوږي ور کړی وي کن وای را دی خدای دی واسو واسو پم نکي دی مرته دی ته دا سي په حوصله قدمه چې جوړ لا کنی من بیا بار تر سره سوالیس چې لوی سان لري شای مړ نه ای هغه وش هم په قافله کې په کاروان کې لایو منزل تر بل منزل چشنه سره سوال تا مسلمه حقیقت دې څه دروازه باندې نو بس خدای تعالی دا بندگان خوش دي چې دا وږي مړی کړ بس دا سي حوصله ډیر لري چې وږي ورته دواره نو تر لاندې کی کړ خو نه دا پښتانه کې خلیز دا استقامت سره ځکه خو منظم العرب له سیوا په نور په نور تمام اقوام کې عمومی طور په پورا اجتماعي توګه باندې د مانځه دوه پابندي سیوا د پښتانه په بلې څوم کې نس عربو استثناء د عربو استثناء ولې دا مې څه شي غواړي د استقامت غواړي یاست کې مونږ چې مخ راګرځي بیا داس بیا مونږ بیا ته بیا ولا بیا ته بیا ځکل چې شي سره ځینې هزار نو زه که دا نور د په هفته هفته یا یې په ورځ کې یو مونږ را نه کوي ځل دینو بس په جوړت نیولې ګن جیوای لاله تنه په خو وجه غواړي دا چې جوای انو زکه ورته پښتونواله یی عبارت وای وو شرط پښتون نو نه پښتون معنا دا چې موږ نو ملاور تا وترل می پرشت ان الله مع الصابرین الله دا هغه خلق مرګری دی چې اغا د دغه صبر خاوندان دا د صبر په صفت باندې متصف دی یعنی حوصله او استقامت لري ارادو کې پختګی وی څو لاله په عزم کې پختګی وی بس دا څنډ شي اورز دی ورز دا بس بیا څخه یو ورځ دی ورځ د تور بوشکار کړ یوه دی ورځ د تور بوشکار کړ یوه دی ورځ د تور بوشکار کړ سړی دی لکه خاص هغه خناس وربوز دی دی کی خناس کوم دغه دی وربوز دی دی کی ما صابرین ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات د شان نزول په اعتبار باندې دغه چا ورسته ولاله د بدر ورسته الله جل جلاله د شهید مقام د شهید عظمت د شهید رفعت هغه د مقام بیانې نو دغه ترغیب دي چې حلاله دي jihad چې کاکا تاسو دا خبره کړ سره شهید تولی واس مړ نه به وینا ورته کوي نه به ګمان د مړي پر کوي ولا تحسبن الذين قتلوا لدوارس الله بندگان منه کړی چې شهید دغه دي چې د الله بلار کی وتلې وي د اعلاء کلمت الله د پر جنگیږي په دا دوران کې د باندې موت راسي خوای په خزه کی وي خوای که په خیمه کی وي دا سری حدیث دی چې دا بسیط چې دا الله د پاره د الله د دین د سربلندۍ د پاره د دفع فساد د پاره د مزکی د استلوس خد فساد ان دغه په دا جذبه په نیت راپورته شوی دی چې مزکه د ظلم ډکه شوی د جابر او د ظالمو درنده انسانانو تسلط دی مظلوم او محکوم او بے بس انسانان د هغه په لاس کې د ظلم په چکی کې چکیږي اړول کیږي په دا جذبه راپورته شوی سیوا د دینه بل یو جذبه نه وي دغه تعریف د شهید د الله پیغمبر په خپل کړی صحابو پښتنه وکړي چې دا شهید څوک دی ولدا اسړی شهید دی دا اسړی شهید نه دی صحابي پښتنه ځینی وکړل ولدا اسړی به شهید وي چې پر ډیر خلک پر دا باندې جنگیږي چې خپل یو قومي غیرت یا خپل یو تاریخي هغه خپل مفخره برقرار وساتي چې شلاله صرف د خپل تاریخ د شایسته کولو د پاره او خپل د یو غیرت او د ناموس په بنیاد باندې په دا بنیاد یعنی اعلاء کلمۃ اللہ مقصد نه وي صرف د نامه د پاره چې په جهان کې زمانوم چش پیدا شهرت پیدا چې یار داس مزرن داس جنگی دی د سر خلاص خالد دې لپاره وځي نور دې یک یو مقصد نس چې هغه خلک به پیګورای کې چې دا مقزمات به غیرت وکړي نه راته کړ د خدای د لپاره نه د خدای د دین د اعلان مقصد نه وي د خدای د دین اشاعت مقصد نه دی د ظلم خاتمه او د فساد خاتمه مقصد نه وي صرف بس نو د تربلګلوي او د انډیوالۍ دی پیګور په بنیاد راوځي وردا خطرناک عمل دي شه دا په حدیث کې سری راغلی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم دا قاتل دی او دا به جهنم لري نو په دغه نامه ده په یاد دنیوي اغراض مقاصد ده پر په دغه لپاره ورسره زغلی چې ګوندې څه شي لاس لراس چې غنیمتونه منیمتونه راشي یا به یو توپنګ چې لاس لراس یا به یو کلاش کوپ لاس لراس یا به یو موټرګۍ لاس لراس یا به یو څه چې په دغه من حکومت کې پم د یو منصب د پاره ځان په یو ذریعہ ور ورسو نو یو څه لږ منډي ترندي او په جهاد کې چې مقام او عزت پیدا کړي نو بیا به څه څه پیدا کړي ډیر خلک دغه تراوي کنه چې تر څو پوری په د جهادي صفو کې څو وخت یې نه کی نو یو یقین دا دی چې څه شنه څه پیدا کول یو منصب او عہده نه څه پیدا کول یو ولایت نه څه پوله سوالی نه څه پیدا کول یو دګي مشري نه څه پیدا کول نو څه زمانہ دلته چې شوګا څخ شاو خاق خاق پاشا بکه نو مقام به پیدا کړي د الله پیغمبر دا ټول استلی ول شهید دغه دی چې هغه اصل شهید چې عام په اصطلاح کې د قران پور تک څه تکی کړي کني هغه قوم شهدا دي چې په ور وسدل سګن چې په ور وسدل شو دا حدیث کې چې مان درته هغه جنام بل شي ته رخت د خبري د خواته د بل چې دا د ناس څخه چې ولار شي یعنی تاون دا هم ګویا څوک دلاله یا مفتون شي چې دا وبا دا هیزه مر ضرور لګي فردا مر ام شهید دی رسول الله شهید ټول دي او نه وا شهید هغه مقام شهید نه دي چې چا والا فی سبیل الله والا شهید دي ته سر خلاص نو او هغه هم شهید چې شزه د کښنی د ولادت پر دوران کې چې مړس د هم څوک دلاله شهید الغریق او شهید والمبتون او شهید په پوس ولاس د دیواله رایل سي په یو چې سره لاندې د غرس نو دام ګویا څوک دی شهید دی دغه شهدا خو ډیر دي لیکن هغه کم باس چې قران په کې هغه دا خطر روخ نه دي هغه بل دا کسان شهیدان دي چې صرف پر دغه جذبه راوتلې دي لتكونه کلمت الله هی الاولیا چې د الله کلمه بلند شي حاکمیت د الله سي د تعوت حکمرانی خاتم دا د توحید یو عظیم شعبه ده وای څوک لاله توحید فی الحکم وای څوک توحید فی الحکم دا ډر مخلوق خونو دام یو وستا دا شورته جوړی دل دغه فتن قبر باندې څه خاري خولل یا تراچ په غاړه کول د قبروس خرا خستل یا په قبر باندې طواف کول دا خو شرک بولی پر دا په شیخو چاپی را خستی دي دا یو جاهل دي دا قابل اصلاح نه کړ لیکن دا سړی چې دا سارو ما شام لسهار تر ما شام پوری د تاغوت په عبادت باندې لګیا راځي د انواعی د شرک د قران مجید راخی کړ وایسه دا په مغاد کې روان دي د انواعی د شرک دي دا بالکل شرک دي چې د الله د کتاب په موجودګۍ کې د الله د احکام په موجودګۍ کې فیصله او چاته ولل غیر ته د دین بیا واست د دغه دین نه د دغه دغه قوانين نه سیوا د دې قانون الهي نه سیوا و بل دین ته څورل خپل منازعات حل و فصل پر نور او اديان باندې کول په انساني ضابطو بالکل شرط نه بدی کې شک شو بنس بدی کې شک شو بنس ته دام څوک دی د الله په دغه وصف کې د حاکمیت الله څوک نه لري شریک نه لري و لکه په ذات کې و اس لکه په ذات کې چې واحد او په ربوبیت کې چې واحد لا شریک دی دارکم په چا کې په وصف کې د حاکمیت ان الحكم الا لله خدا قدر توحید چې دا توحید په پچا کې دلاله په حکم یا په توحید په حاکمیت دا هم صفت د الله دی د دې ما بعد کې دا مضمون به راځي درته وا د دې نه د الله د قانون په موجودګی کې او بل چا تخفل منازعات ولل په هغه باندې حل او فصل کول صریح شکر شرط دی په دې کې بلا تعامل بلا شبه دا هم شرط دی لیکن دغه خلق دا یو قسم چې د لندوزی ځان ته موحدین وای دغه فرق هم نشته چې توحید دي په پوښونه د متوحد او د موحد فرق هم نه پکې دغه متوحدین نه دي دا بیا دغه تعبد په دروازو باندې شاول د دولت سیستم نه ولاړ او د دوی په نظر کې دغه علما تر ټول دنیا څخه بدترین علما بدترین انسانان ښکار کیږي چې د الله د حاکمیت د راوستلو د فرصت کې جدوجود کوي دغه دنیا کې چې دا څه بي دینه دا لا دینه سیکولر قوتونه د دې ټولې مات کې د یو صفت نه کې په یو پسې په ګډ د ژوندۍ د یو لفظ خلاف نه وینه چې هغه دې بدویلی حالانکه پاو کې هغه جماعتونه سلسله سره خدای نه مني لسره په ټوټل دغه دین الهي لسره څوک نه عقیده نه لیکن هغه پات نه غیر صفت نه دغه علما دې په نظر کې پات ښکار کې ټول ورته په دافسې خلاص کړي او دې خدای غرق کې کده دین په یو خدمت کې سیوا ده دې چ بس ناس دی د شر یو اړه یې جوړ کړی بس دا د ناپوه ناپوه ځانان ځانان جذباتي الکان چې هغه ته په عربیت خبر نه په قران حدیث خبر نه په حدیث بس یو څو د شکل کې کله کې خبر یو څو مخصوص آیتونه وروشي او هغه راوخی دلته شاو خو دلته په مسلمانانو تکي تطبیقوي عامل کان یو بی جاهل به علم الکان هغه ته بس دغه په خلو باندې ورک چې د حقیقت مشرکان بس سفلاره مشرک دی مردی مشرک ده دغه شاوخوا کاو کله او مهنه ګرد مشرکان ولا په بدعات باندې مبتلا بس تاکت مشرکان لدغه نه اخاته ذلک مبلغهم من العلم لدغه اخاته بل هدف مقصد نه لګي بس دغه دین څو دغه نوغه خدمت د دین دی چې وی کوي او ټول ورځ دغه کسانو ته دغه جماعتو